เอาผู้พันแหละผู้พันผู้นำดีขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราตื่นขึ้นมาแล้วดีรู้สึกไปเรื่อยๆเมื่อก่อนที่เราจงใจทำตอนนี้ดูออกใช่ไหมก็ตื่นแล้วนะแต่ตื่นได้ก็หลับได้ถ้าไม่หลับได้อย่าตกใจให้รู้ด้วยความเป็นกลางคืออย่าไปเกลียดคือเวลาปฏิบัติเวลาที่เราปฏิบัติในบางช่วงสติของเราว่างไปดีอย่างช่วงที่มีขึ้นเยอะเลยแต่บางช่วงก็ทำไปมันเสื่อมเวลาที่เราเจอภาวะความเสื่อมอย่างตกใจถ้าตกใจเท่าไหร่จะเกิดการดิ้นรนทางใจมากกว่าเก่ายิ่งดิ้นแล้วยิ่งแย่บางคนแย่ที่สุดหลายเดือนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเสื่อมเนี่ยรู้ไปอย่างสบายใจเสื่อมก็เสื่อมรู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆมันเสื่อมได้มันก็เจริญได้มันไม่เที่ยงความเสื่อมก็ไม่เที่ยงนะถ้าจับหลักให้ได้ว่ากระทั่งความเสื่อมก็ไม่เที่ยงเราจะไม่ตกใจเลยพอเราไม่ตกใจรู้ใจเราไม่ดิ้นรนทันทีที่ใจไม่ดิ้นรนมันก็ดีขึ้นมาเลยแต่ถ้าเรายิ่งดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งจบตกตกไปในโกรธยิ่งดิ้นยิ่งจบใช่ถ้าใจยอมรับนะใจไม่ดิ้นรนก็ดีขึ้นมาเลยแต่ถ้าใจไม่ยอมรับอยากให้ดีใจจะดิ้นยิ่งดิ้นเลยยิ่งแย่ดีแล้วผู้พันเรียนเต็มที่เลยนะอาจจะตื่นเลยยากมากยากมากเลยการตื่นจะตื่นเลยแล้วต้องคนคนไหนยังไม่ตื่นทั้งคนนะคนลูกเดียวเลยมันไม่มีทางเลือกเลยถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราถึงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ผู้พันรู้สึกเลยไม่กายไม่ใช่ตัวเราเป็นของผู้รู้ตัวนะมันไม่ใช่ตัวเรามันทันทีที่รู้สึกตัวได้แท้จริงขึ้นมาต่อไปก็ดูไปเลยมันจะเห็นเลยว่าจิตใจมันทำงานทั้งวันมันไม่เคยหยุดเลยทำทั้งคืนด้วยทำทั้งวันทำทั้งคืนไม่เคยหยุดต้องรู้ต้องดูนะจนมาถึงจิตยอมรับความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเขายอมรับของเขาเองหน้าที่ของเราก็คือไปรู้บ่อยๆไม่ทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าจบกิจจบกิจในทางศาสนาพุทธจิตมันเริ่มทำงานผู้พันตลอดไม่ทำงานตลอดแต่ถ้าเรามีสติทันทีที่มีสติรู้ออกไหมมันดับทันทีการทำงานมันดับทันทีแล้วเรารู้สึกบ่อยจีขึ้นมาจีขึ้นมานะปัญญาแจ่มแจ้งมันไม่มีตัวเราการที่ตัวทำงานทางใจก็จะไม่มีเอาวิชาเป็นความเห็นผิดว่ารูปนามกายใจนี่เป็นตัวเราคือไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามมันเป็นตัวผู้ที่เรียกไม่รู้ผู้ไม่รู้รูปนามพอไม่รู้อย่างนี้คิดว่าตัวเรามีตัวเรามีมันก็เกิดการดิ้นรนอยากให้สุขอยากให้ดีดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทำงานยิ่งทำงานยิ่งกุ้งงั้นรู้ทันสติที่รู้ทันไปความปรุงแต่งดับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาความปรุงแต่งก็ดับไปดับไปที่ลักษณะขณะประดับไปมากเข้ามากเข้าในสติปัญญาแทงตลอดไปมันไม่มีเราจริงๆนะกายนี่มันไม่ใช่เรากายนี่อยู่ง่ายจิตมันเป็นเราต้องรู้จนกระทั่งมันหมดความคิดนะหมดความปรุงแต่งมันหมดเองนะผู้พันจะไปทำอะไรพอมันหมดความคิดหมดการปรุงแต่งแต่ความเป็นเราจะมีไม่ได้พอเราสติปัญญาปัญญารู้ทันจิตไม่ใช่ตัวเราเองจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธรรมชาติรู้ไม่ใช่ตัวเราพอปัญญาแจ้งไปแล้วเข้าถึงธรรมะปัญญาที่ถี่ขาดระวังจงใจรู้นะระวังจะไปจงใจรู้เดี๋ยวดูความมีเรามันจงมันตั้งอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าแสงนะมันจะหนีมันหนีแล้วมันกลายเป็นเราถลำตามรู้ถลำไปเรื่อยเคยผู้พันดูออกไปก็ตั้งเราไปดูแล้วมันวิ่งหนีเราได้เคลื่อนหนีเคลื่อนหนีอย่าไปหลงตามนะหลงตามมันลืมตัวเลยคล้ายๆเราไปทำงานใหม่ๆไปทำคืองานตาแทนที่เราจะรู้กลายเป็นเราทำงานตา แต่ถ้าแบบรู้ก็เลยเป็นคนเห็นไม่ได้ ช่วยได้ไม่เยอะนะพอเราสติตัวจริงเกิดเนี่ยเรารู้ทั้งกายทั้งใจรู้ทั้งรูปทั้งนามแล้วเบื้องต้นหัดรู้มันแรงเลยแต่พอรู้เป็นรู้ทั้งรูปทั้งนามกายทั้งใจมีปัสสนาแท้ตัวปัญญาแท้เริ่มต้นนี่ถึงมีปัสสนาตัวปัญญาเริ่มต้นเลยแยกรูปแยกนามเพราะไม่ใช่ว่ากายานุปัสสนารู้แต่กายไม่ใช่ให้คิดว่ากายานุปัสสนารู้แต่กายเช่นรู้ลมหายใจรู้มือรู้เท้ารู้ท้องจะกลายเป็นการเจ้งกายานุปัสสนาจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องกายที่เป็นของตัวรู้ตัวรู้ใจเป็นคนรู้คนรู้แยกรูปแยกนามทำเวทนาก็เหมือนกันเป็นเวทนาเรื่องกายอยู่อันหนึ่งจิตอยู่อีกอันหนึ่งแต่แยกรูปแยกนามแต่มาดูจิตใจก็แยกรูปแยกนามมันจะเห็นเลยว่าตามองเห็นเป็นเรื่องรูปนะตามองเห็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นเรื่องทางกายทางใจร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทำสติปัฏฐานในหมวดใดบับใดนะเราจะเห็นทุกรูปทั้งนั้นเพราะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยทำอันใดอันหนึ่งก็คือปัญญาผ่านเพราะเราจะเห็นทางกายทางใจพอเราเห็นกายเห็นใจบ่อยๆอย่างนี้เลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันสตั๊บไม่ได้อย่างกายเนี่ยเห็นง่ายเป็นทุกข์ถ้ารู้กายเราหายใจเข้าก็ทุกข์นะทุกข์มากๆเราหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมันสตั๊บมันก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกแล้วนั่นกายนี่เป็นตัวทุกข์กายนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแค่มารู้กายแล้วก็เห็นว่ากายเป็นทุกข์มากเป็นอนัตตาละพอมารู้จิตนะจิตไม่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงทุกวันถ้าจิตบังคับไม่ได้จิตเป็นอนัตตาพอเราเห็นกายเห็นจิตเป็นอนัตตารูปนามเป็นอนัตตาใจจะปล่อยมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเรามีแต่รูปกับนามรูปนามไม่ใช่ตัวดีเป็นตัวกู้แต่ก็จะหมดการดิ้นรนทุกวันนี้ที่ดิ้นรนเนี่ยนะเพราะว่าเรารักกายรักใจอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขก็ดิ้นไปเรื่อยเช่นอยากมีความสุขก็เพื่อไปดูหนังได้ดูอะไรดีๆแล้วจะสุขไปฟังเพลงแล้วได้ฟังอะไรก็จะสุขวิ่งหาความสุขทั้งวันแต่พอเรารู้ทันใจนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีเลยไม่ไปรักเลยการที่โดนการหายไปเหมือนถ้าอวิชชาถูกทำลายตัณหาก็ถูกทำลายคือความหลงผิดว่าอันนี้เป็นตัวเราเป็นตัวดีไม่ใช่ตัวทุกข์แค่ตัวอวิชชาเรารู้ทันว่ามันไม่ใช่ตัวดีมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์การที่จะดิ้นรนก็ให้มันสุขให้มันดีก็ไม่มีพอใจเริ่มดิ้นใจก็หมดการทำงานหมดการปรุงแต่ใจก็พ้นทุกข์หมดเลยไปเก็บในใจของเราสักนิดเดียวทำงานจิตใจทำงานได้14แบบไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปริ้วรสไปสัมผัสทางกาย5อย่างในทางกายที่เหลือในทางใจเป็นทำหน้าที่เกิดทำหน้าที่ตายทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทำหน้าที่เสมออารมณ์ไปทุกไปลายละเอียดในจิตใจเราจะทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่ไปฟังเดี๋ยวพี่ไปคิดเดี๋ยวไปสุขเดี๋ยวไปทุกข์เดี๋ยวไปกุศลไปนำกุศลทำงานตลอดเดี๋ยวก็หลงระวังผู้ปันเห็นระวังเนี่ยเวลาที่จิตเราขึ้นรับอารมณ์นะตอนที่มันจะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่มันจะแรงอย่างนี้มันจะลืมว่างๆนิดมีช่องว่างของท่านว่างๆในสติปัญญาของเราฝึกมาจนถึงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นจิตนี้ไม่ใช่ดวงเดียวตรงนี้เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ดวงเดียวมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปครับมีช่องว่างอันหนึ่งของท่านเดี๋ยวให้เกิดใหม่ตั้งอยู่ดับไปครับแล้วมันจะแดงไปช่วงมันไม่เป็นไรแต่รู้สึกไหมไม่ใช่ตัวเดียวเลยนะการที่เราเห็นว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ไม่ใช่ดวงเดียวกันจิตของเราขึ้นมีปัสสนาจริงๆตัวนี้เรียกว่าปุญญาปัญญาเป็นปัสสนาจริงๆแล้วต่อไปนี้เราต้องรู้ต้องดูในปัญญาเป็นแก่รอบขึ้นตามลำดับลำดับปัญญาเป็นแก่กล้าขึ้นมาเราได้เห็นว่าโอ้มันน่าเบื่อนะจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นอกุศลก็ต่างห้ามมันไม่ได้ความสุขความทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยเห็นแล้วโง่น่าเบื่อใจก็เบื่ออีกพวกหนึ่งเห็นว่าโอ้มันน่ากลัวน่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจะทำความสงบเข้ามาความสงบก็อยู่ชั่วคราว จะหาความดีมาเป็นที่พึ่งความดีก็อยู่ชั่วคราวจะเที่ยวหาความสุขความสุขก็อยู่ชั่วคราวหาที่พึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวบางคนรู้สึกว่ามีแต่โทษมีแต่ทุกข์จิตใจจะเห็นเบื่อบ้างกลัวบ้างเห็นเป็นโทษเป็นทุกข์บ้างนี่ต้องรู้ตัวเองรู้ตัวความรู้สึกเบื่อความรู้สึกกลัวความรู้สึกว่าเป็นโทษก็แค่ความรู้สึกจิตใจรู้แบบในสุดจิตก็ไปสู่ความเป็นกลางจิตที่เป็นกลางจิตจะเลิกดิ้นเห็นความสุขก็ไม่ดิ้นเพราะว่ารู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวเห็นความทุกข์ก็ไม่ดิ้นเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเห็นกุศลก็ไม่คุ้มคลั่งดีๆเห็นอกุศลก็ไม่เกลียดเพราะรู้ว่าทั้งหมดมาแล้วไปเมื่อใดจิตเข้ามาสู่ความเป็นกลางตรงนี้คือประตูของการบรรลุมรรคผลนั่นจุดสุดท้ายที่เราจะปฏิบัติไปก็คือปฏิบัติไปจนจิตเป็นกลางเป็นกลางแบบความปรุงแต่งทั้งดีทั้งเลวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอยากทั้งละเอียดทั้งภายในทั้งภายนอกเป็นกลางนะงั้นไม่ใช่ว่าเราไปดูตรงนี้แล้วมันหนีไปแล้วก็ตามไปนี่หลงเลยไม่เป็นกลางรู้อย่างสบายสบายรู้ไปทุกอย่างแสดงธรรมะให้เราดูตามที่เขาเป็นจริงแต่ใจเราหนีแวบแวบแวบหลอกไหมดีแล้วทุกท่านคือการเรียนไปสองสามปีนะปีปีนะเอาให้ได้นะดูไปแจ็คก็ดีแจ็คก็ไปดูไปนะแต่เดี๋ยวแจ็คดีกว่าผู้พันนะตอนนี้ผู้พันก็แตกแล้วไม่เป็นไรเราเป็นนายร้อยไม่เป็นนายพันก็ไปก่อน ให ้ หลวงพ่อ คร ับตกทวารครับผู้เบรกขาลูกค้า ไม่เบรกลูกค้าคือภาวะที่เรานั่งๆแล้วก็เจอพวกนี้พวกนี้ไม่ใช่ภาวะนั้นเรียกว่าจิตเป็นอกุศลแล้วจิตขาดสติภาวะแต่จิตเนี่ยเป็นช่วงที่จิตจะลงไปพักลงไปก่อนที่มันจะขึ้นมาล้วนมันมาภาวะนี้เกิดขึ้นทั้งวันเลยเวลาเห็นตามองเห็นรูปปุ๊บใจเราไปคิดเสร็จจบเรื่องหนึ่งจิตจะต้องตกภาวะเองแล้วก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ครั้งนี้อาจจะไปดูหรือไปคิดหรือไปฟังอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะสับสวิตช์ไปที่ไหนอย่าคิดเยอะให้รู้อย่างที่มันเป็นสักนะอย่าคิดมากยากนะจริงๆไม่ยากเลยง่ายสุดๆเลยแต่กว่าจะง่ายนะต้องรู้ทุกตาเนี่ยอย่างผู้พันก็ยังเร็วนะสามปีไปก็รู้ก็ถึงไปการเรียนจิตมันแดงจิตมันหมดความปรุงแต่งในช่วงขณะนั้นเองจะเห็นเลยว่าถ้าไม่ปรุงแต่งความเป็นเราไม่มีความเป็นตัวตนเกิดจากความปรุงแต่งทันทีที่รู้สึกตัวความปรุงแต่งดับความเป็นตัวตนก็ดับสติปัญญาทันตรงนี้ปั๊บมันทันเองนะเห็นเลยไม่มีตัวตนกายนี้ใจนี้ไม่มีตัวตนสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดก็ดับเลยแล้วสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นสังโยชน์ที่ละได้ด้วยทัศนะที่ละได้ด้วยการเห็นกิเลสก็สูญมาหน้าที่ละจัดละได้ด้วยภาวนาด้วยการเจริญสติถึงเรื่องต้นละสักกายทิฏฐิละด้วยการเห็นเห็นจริงนั้นต้องรู้ของจริงของแต่รู้ลมที่กายรู้ลมที่ใจกายกับใจแสดงของจริงให้ดูเมื่อสองวันก่อนแล้วไปมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาช่างทำผมอ่ะโอ้ภาวนาดีเรื่องอ่านหนังสือเล่มเดียววิธีหนึ่งนะคนให้เขาไปตั้งแต่จิตสี่ห้าอยู่เล่มเดียวอ่านแล้วอ่านอีกหรือนั่นทำผมไปก็ดูจิตไปช่างทำผมเปิดเลยทำไปก็คุยไปคนนี้ทำไปดูอยู่ไม่นานเข้าแจกความเป็นจริงเราบอกเลยว่าดิฉันไม่มีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันทำงานของมันไปมันต้องดูเลยนะมันไม่ใช่คนวิสัยที่ทำได้แต่คิดมากยากนานไม่คิดมากตามรู้ตามดูเลยของแรกนะมันรักก็ทำได้โยมก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้นะทำไปสังเกตใจใครชอบหนีไปเที่ยวหนีไปเกือบหมดทั้งชั้นเลยหนีไปคิดไปรู้ทันไม่ห้ามแต่คอยรู้ทันถ้าเขาหนีไปแล้วเรารู้ไม่ทันมันจะคิดเป็นวันๆเลยคิดไปเป็นวันๆแล้วถ้าเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิด ถ้าเราไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือเราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงเรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจกายใจนี่แหละของจริงรู้ลงไปเลยก็เลยโกงเลยโกงเลยป้องกันมีโกงหนีไปแล้วหนีไปแล้วนะอย่าบังคับมันนะบังคับไปแล้วสลับกับการเผลอไปรู้สึกไหมพอไม่เผลอไปก็บังคับบังคับไปแล้วครั้งหนึ่งก็เผลอตรงนี้ดูออกไหมเนี่ยสองอันที่เราพูดจะจำได้แต่เราทำทั้งคู่เลยนะคอยดูแบบหลวงพ่อไม่ได้ตำหนินะหลวงพ่อหัดให้ดูบางคนไม่เข้าใจหรือว่าหลวงพ่อวันนี้ชอบจับผิดอยู่หลวงพ่อหัดให้พวกเราดูของจริงๆในใจของเราไม่ใช่คิดเอาเราดูของจริงในใจแต่เราแอบไปทำงานอะไรเราไปรู้ไปดูเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเข้าใจเขาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเราต้องหัดดูของจริงๆอย่าไปคิดคิดเอาไงคนที่ใส่แว่นนั่นใจลอยไปแล้วรู้ไหมรู้จักใจลอยไหมเออดีเห็นไหมคุณไปหันไปดูเขาก็ลืมไหมแล้วคนที่ใส่เสื้อเหลืองนั่นไปดูเขาเราก็ลืมตัวเราเองคนเนี้ยแอบไปคิดแล้วลืมตัวเองอีกแล้วแม้ที่ไปดูเขาลืมตัวเองอีกแล้วนี่ก็เหมือนแบบไปดูเขาลืมตัวเองเสื้อแดงเนี่ยเหมือนแจ็คที่ตั้งท่าตั้งท่าอะไรนะรู้ไหมครับแม้จิตใจเราเนี่ยกรอบที่มีมายาตลกพ่อไล่ตรงนี้ให้ขึ้นปากตอบรู้ไหมครับรู้ไหมรู้อย่างที่มันเป็นการปฏิบัติต้องมีความสุขนะจิตที่เป็นกุศลจะมีความสุขให้ปฏิบัติแล้วยิ่งเครียดเครียดเครียดนะปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทำผิดจริงจังไม่ใช่แปลว่าเครียดจริงจังแบบเครียดไม่เหมือนกันจริงจังแล้วขยันรู้ขยันดูเครียดเป็นอยากรู้อยากดูบังคับใจเองเครียดแหวรู้สึกว่าแหวนะคุณเชื่อเขียวเนี่ยหนีไปคนนะของคุณเราบังคับแล้วรู้ไหมแค่ไปรู้ผ่านไม่จะผิดอยู่สองนั้นไม่เผลอไปก็บังคับไปส่วนใหญ่จะเผลอเวลาหลวงพ่อชี้ถึงว่าจะชี้โผล่ก็โผล่เผลอเนี่ยผมเผลอแล้วข้างหลังนี่นะทั้งแถวเลยจะไปยักหน้าหมดเลยใช่ใช่เผลอจริงแล้วนึกว่าหลวงพ่อแสดงปฏิภาณไม่ใช่หรอกที่เจอทุกวันเจอทั้งโลกเลยชี้ไปตรงไหนถูกกันนะคุณเสื้อเหลืองใจลอยแล้วจับไหมคนนี้หนีไปแล้วลืมตัวเองนะถ้าเรารู้สึกตัวแล้วใจจะเบาๆใจเราจะเบาจะอ่อนโยนเบิกบานชื่นอกชื่นใจขึ้นมาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยสอนให้รู้เบาๆรู้หวานหวานท่านมีหวานหวานไหมรู้แล้วแต่มันอมยิ้มนิดนี้มันมีความสุขเป็นที่นั่งหน้าว่างนะนี่ทำยังไงแท้ๆเลยนะมาทีหลังหน้าหน้าพวกนี้ติดนิสัยนักเรียนนะมาตอนนั่งหลังแกโกรู้สึกแกโกก็เกี่ยวกับคับเยี่ยมแกดูออกไหมแกเขาคุณสังเกตไหมจิตมันหนีไปเที่ยวสังเกตหนีไปหลุดหนีไปหนีไปให้คอยรู้ทันด้วยนะคุณผู้หญิงเนี่ยหลงไปนะคอยรู้สึกเนี่ยใจลอยแบบนี้ไหมอย่าใจลอยๆนะมันน่าเกลียดมันเป็นใจลอยแล้วห้าปากบอกบอกก็มีนะเป็นใจลอยแล้วแลบดิ้นก็มีนะเป็นสาวงามนะใจลอยแล้วมีเยอะเลยนะมันนั่งข้างหน้าหลวงพ่อไม่เห็นยังรู้สึกตัวนะใจลอยแล้วมันน่าเกลียดไงอ้าวส่งกันบ้านเคยมาจำได้ดีเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้าง อะไรนะ เหลอถ้าเหลอชอบคุยเลยอยากคุยเยอะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่คุกคีเนี่ยอันใหม่ๆไปคุกคีกับคนเยอะคุกคีเยอะแล้วก็พูดเยอะสิทำไมไม่อยากไปคุกคีแล้วไปนั่งมองหน้ากันเฉยๆนั่งไปคุกคีก็ต้องไปคุยกันถ้าคุยมากๆจิตปุ๊บปุ๊บดูยาก งานยิ้มที่มาใหม่สี่คนนี้เคยมาไหมเคยชนะสิบคนเคยฝึกไหมเคยปฏิบัติไหมสี่คนนี้เอาผู้ชายกับผู้นำเคยฝึกที่ไหนฝึกแบบหลวงพ่อจะดีแล้วแต่ว่าฝึกไม่ได้สติตัวจริงส่วนมากเราจะเป็นเพ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพ่งเท้าเพ่งคอหรือเพ่งการรู้การเพ่งหรืออย่างบางทีเราจิตเราโดดคือการจัดสรรให้บริกรรมโกรธหนอเราก็ต้องรู้นะว่าถ้าให้โกรธหนอเพื่ออะไรโกรธหนอไม่ใช่เพื่อให้หายโกรธเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราไม่โกรธหนอโกรธหนอการให้หายโกรธนี่เป็นเรื่องของสมถะแต่จริงอยู่วันแต่ปวดน้องเพื่อให้เราเตือนเองให้รู้ว่าความปวดเกิดขึ้นมาแค่เรารู้ที่ความปวดรู้ที่สภาวะของความปวดมันจะพุ่งขึ้นมาเหมือนความปวดมันพุ่งขึ้นมาบางทีพุ่งขึ้นหน้านะปวดมากมากบางทีปวดแรงตัวตัดขึ้นมาให้เรารู้ที่สภาวะของความปวดความปวดแต่ละคราวก็รุนแรงไม่เท่ากันให้คอยรู้ที่ตัวสภาวะตัวสภาวะนั่นจะแสดงธรรมะของจิตก็คือแสดงความไม่เที่ยงแสดงการเป็นผู้มีคนอยู่ไม่ได้แสดงอนัตตาบังคับไม่ได้คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวคอยรู้กายคอยรู้ใจกายกับใจจะแสดงธรรมะให้เราดูว่าเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นผู้เขาบังคับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบังคับให้นิ่งหรือทำจิตให้ดีเมื่อความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเห็นมันความโกรธก็ไม่เที่ยงเหมือนกันโกรธขึ้นมาได้มันก็หายได้ไม่ต้องเป็นปรับครับให้มันหายรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นนี่หลักของวิปัสสนานะคือพวกเราจะฝึกมาจากสำนักไหนก็ไม่เป็นไรที่แตกต่างกันของแต่ละสำนักก็คือตัวอารมณ์กรรมฐานต่างกันรายละเอียดทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆต่างกันแต่หลักก็ต้องเป็นอันเดียวกันเครื่องมือในการปฏิบัติมี3ตัวสำคัญตัวที่1สติทำหน้าที่รู้ทันความเคลื่อนไหวของกายรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตแต่เราเคลื่อนไหวทำงานตลอดเวลาเราจะดูออกไหมเดี๋ยวมีไปคิดเดี๋ยวมีให้ฟังเดี๋ยวก็ดูหลวงพ่อรู้สึกไหมฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดดูออกไหมไปรู้ทันนะเขาแสดงความเปลี่ยนแปลงให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูเนี่ยเผลอไปแวบหนึ่งรู้ไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยรู้ทันมันใจลอยไปแล้วถ้ารู้ไม่ทันจะหนีไปนานรู้เส้นแดงอย่างบังคับมันยังติดบังคับอยู่นะรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองมีไปคิดแล้วทราบไหมลืมกายลืมใจเลยนี่เครื่องมือตัวแรกคือสติว่าความระลึกได้นะอย่าไปแปลสติว่ากำหนดนะถ้าใครปิดตรงแปลสติว่าความระลึกได้มีคำเพียงหนึ่งต่อให้กำหนดไปสักครั้งถ้าจะถามต่อว่าถ้ากำหนดแล้วจะฟุ้งเรื่องหลักการกำหนดก็คือตัณหาอยากปฏิบัติก็เลยไปกำหนดนั่นเองถ้าใครปิดตรงสติที่จะแปลว่ากำหนดสติแต่ว่าความระลึกได้สติมีลักษณะอย่างไรสติมีลักษณะที่จิตใจเราไม่เลื่อนลอยจิตใจเราระลึกได้ถึงกายของตัวเองถึงใจของตัวเองสติทำไมถึงสติถึงเกิดสติไม่ได้เกิดเพราะฝันให้เกิดสติเกิดขึ้นเองเมื่อจิตใจของเราจำสภาวะได้เมื่อเราจำได้ว่าเกิดเป็นไงพอเราเผลอใจลอยสติยังเกิดคุณรู้สึกแม่แดงหนีเป็นช่วงหนีแวบมันทำไม่ได้ต่อไปถ้าเราจับสภาวะได้ที่ใจเราหนีแวบเนี่ยพอมันหนีแวบนั้นสติจะเกิดขึ้นเองเพราะสติไม่ได้เกิดจากบังคับให้เกิดแต่สติเกิดจากจิตจับสภาวะได้หรืออย่างเราจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงครูบาอาจารย์ศึกษาปวดหนอปวดหนอให้เราไปดูว่าความโกรธเป็นยังไงต่อไปเราจิตเราจับความโกรธได้พอความโกรธเกิดขึ้นสติตัวจริงจะเกิดขึ้นทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นความโกรธจะดับทันทีดับเองก็อะไรก็สติเนี่ยจะเกิดร่วมกับกุศลไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราเป็นบริกรรมให้ดับนะโบราณเนี่ยบริกรรมให้ดับเป็นสมถะ แต่ถ้ามีสติขึ้นมาแล้วมีสติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเรื่องตัวแรกคือตัวสติต้องเรียนให้รู้จักถ้าไม่มีสติก็คือไม่มีเครื่องมือที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองมีแต่หลงไปในความคิดคุณดูเอาไว้ว่าวันมันยังคิดทั้งวันขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเองรู้ออกไหมตรงนี้เข้าใจไหมอย่างตอนนี้ลืมกายลืมใจตัวเองใช่ไหมคุณผู้หญิงเนี่ยพอเรารู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดพอเราคิดไปคิดมาสังเกตไหมเราลืมตัวเองมีร่างกายก็เหมือนไม่มีจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไม่รู้กายไม่รู้ใจข้อมูลแต่หลงไปในความคิดเนี่ยตอนนี้หลงไปในความคิดเรื่องหน้าที่เรามีสติกับรู้กายรู้ใจไม่ไปหลงไปอยู่ในเลื่อนลอยในความคิดเมื่อสติเลยในคำพีดึงสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยไปลักษณะถ้าขาดสติจิตใจจะเลื่อนลอยไปในความคิดนี่สติตัวที่สองที่ต้องมีนะคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นจิตใจเราตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตัวเองนะไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อื่นนะไปตั้งอยู่ที่มือที่เท้าที่คอไม่ใช่การรู้กายรู้ใจเป็นการเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งคอเพ่งลมหายใจตรงนี้ค่อยๆเรียนนะมีเรื่องที่ต้องเรียนเยอะเรียนทีเดียวเรียนไม่จบนะต้องสนตัวฝังนะตัวสัมมาสมาธิตัวแท้เนี่ยทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเกิดสัมมาสมาธิอัตโนมัติถ้าจิตเราใจลอยไปพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บมันจะรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองสัมมาสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเมื่อมีสติเกิดช่วงขณะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงใหม่เคลื่อนลอยไปอีกสติรู้ทันอีกรู้ทันก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิก็เกิดเป็นคราวๆเป็นขณะขณะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิตัวต่อไปคือตัวปัญญาปัญญาไม่ใช่คิดเอาปัญญาไม่ใช่ฟังเอาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสตินั่นเองรู้ลงไปในสภาวะใจเราก็ตั้งมั่นตื่นขึ้นมารู้สภาวะต่อไปด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยปัญญาจะเกิดเพราะในคำพีหนึ่งสอนสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพวกเราฟังประโยคนี้อย่าไปคิดว่านั่งสมาธิเยอะๆเราเกิดปัญญาคนละเรื่องกันนั่งสมาธิเยอะๆเกิดความสงบไม่เกิดปัญญาสัมมาสมาธิต่างหากจะทำให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมีตลอดได้ถ้ามีสติยังมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือใจของเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเมื่อจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยมันก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจวิปัสสนาปัญญาก็คือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนั่นเองพอเรารู้กายบ่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของกายการที่ตัวทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเองกายที่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเรียกว่าเข้าใจความเป็นจริงนี่คือตัวปัญญาเมื่อเกิดตัวปัญญาแล้วจิตจะปล่อยวางมันจะเดิมเคยรักในกายนี้มากเคยรักในจิตใจอยากหาความสุขให้จิตใจทั้งวันเพราะว่าความสุขมันไม่มีจริงอยู่ชั่วคราวแป๊บๆใจก็เริ่มดิ้นรนใจปล่อยวางกายจะเป็นยังไงเรื่องของกายดูแลมันไปตามหน้าที่จิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างนี้ในที่สุดจิตใจเราก็เริ่มดิ้นรนจิตที่มันหมดแรงดิ้นหมดตัณหามันพ้นทุกข์ตรงนั้นนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าวิราคะไม่มีตัณหานิพพานมีชื่อหนึ่งว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งไม่ที่ตัวเราเข้าลงไปในที่สุดเราไม่จะได้ไปสัมผัสกับธรรมะที่สงบสันติมีความสุขมันหมดการที่ตัวแม้สัมผัสความบริสุทธิ์ได้ก็มีปัญญาท่านถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเป็นความจริงของกายของใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรานะมันก็หมดความรักกายรักใจมันก็ไม่ต้องดิ้นมากทุกวันนี้ที่ต้องดิ้นเยอะนะเพราะว่ารักกายรักใจเยอะรักเกินเหตุเลยก็ดิ้นไปเรื่อยหาความสุขไม่ได้ในปัจจุบันมีแต่หวังความสุขในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เราหัด คอยสังเกตจิตใจของเรามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นคอยตามรู้ตามดูไปเรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนาตามรู้ตามดูความรู้สึกของเราไปในที่สุดจิตมันก็รู้จักจิตมันจำความรู้สึกนานาชนิดได้พอความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่มันจำได้แล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองมันระลึกขึ้นได้เองอ้อโกรธไปแล้วอ้อหลงไปแล้วอ้อกำลังมีความสุขสติระลึกขึ้นได้ทันทีที่สติระลึกขึ้นได้จิตใจเป็นกุศลทันทีจิตใจมีความสุขทันทีความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิมีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นอย่างบางคนมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือก็มีสมาธิในการอ่านมีความสุขในการดูหนังก็มีสมาธิในการดูหนังของเรามีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจก็มีสมาธิในการรู้กายรู้ใจตั้งมั่นเรารู้กายรู้ใจได้เรื่อยๆรู้กายรู้ใจเรื่อยๆรู้ได้บ่อยๆรู้สึกก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจที่ตัวปัญญามีปัญญาก็ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจใจก็ไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยตลอดสายการปฏิบัติเท่านี้หรือถ้าพวกเรารูปฟังคิดว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะเตลิดเปิดเติมนี่ปรุงแต่งมากกว่าเก่าแย่ใจลอยลืมกายลืมใจนะโผล่รู้สึกว่าโผล่ก็รู้สึกว่าโผล่ยังชอบบังคับนะบังคับเยอะไปรู้จักใจลอยมันลืมตัวเองนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมสงสัยสงสัยเกิดขึ้นแล้วอยากพูดรู้ไหมรู้ให้มันนี่เรียกว่าปฏิบัติสงสัยแล้วต้องรู้ว่าสงสัยนั่นก็ปฏิบัติเสร็จแล้วสงสัยแล้วมานั่งถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อตอบให้ได้ความจับกลับบ้านได้ของจริงของจริงต้องดูด้วยตัวเองของจริงแสดงในที่กายที่ใจของตัวเองเนี่ยใจลอยอย่างเนี้ยถึงไม่รู้การรู้ใจรู้ไม่รู้การรู้ใจก็รู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แค่ยิ้มแค่โผล่โผล่ยิ้มแล้วแค่โผล่ยิ้มเป็นไงส่งกันบ้านเจอยี่หลวงในจิตมันที่มันทำงานมันทำงานทุกวันถึงบอกไหมมันทำงานได้ตั้ง14แบบเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังอะไรเงี้ยคิดก็เป็นรูปแบบอันนึงที่มันทำงานคือถ้าใจมันมีฉันทะมันมีความสุขที่จะรู้กายรู้ใจมันพอใจที่จะรู้มันจะขยันรู้มันอยู่ที่ว่าเรามีฉันทะไหมถ้ามีฉันทะเรารู้วิธีอยู่แล้วถ้าเรามีฉันทะนะการปฏิบัติก็ประสบความสำเร็จง่ายเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเรารักที่จะรู้ไหมถ้าเรารักที่จะรู้เนี่ยไม่ต้องเตือนไม่ต้องบังคับมันเรียกไปรู้บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่รักที่จะรู้แล้วเรามีตัณหาเราอยากมีความสุขเราคิดว่าปฏิบัติดีเราจะมีความสุขแล้วก็ไม่อยากปฏิบัตินะแต่อยากได้ผลเราก็จะพยายามคืนใจทำไม่มีความสุขเหลือเมื่อไหร่อาจารย์ไม่คุมเนี่ยก็จะหนีไปแต่ถ้ามันมีความสุขที่ได้ปฏิบัติไม่หวังผลแค่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วมันจะขยันรู้มันมีฉันทะพอใจที่จะทำเองไม่หวังผลมีตัณหาไม่หวังผลไม่อยากทำเองหรอกอยากให้ติดติดมันอยู่ที่ว่าเราปลูกกันให้ฉันทะขึ้นในใจเราไม่ใช่มีตัณหาอยากได้ผลของการปฏิบัติถ้าโจยี่มีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจเราเองมันจะขยันรู้วิริยะจะเกิดเมื่อขยันรู้จิตใจเราจะไปจดจ่อไปรู้ไปดูเรื่อยเรียกว่าจิตตะเกิดขึ้นสติปัญญาเราค้นคว้าพิจารณาให้ควรอยู่ในกายในใจไม่มีมังสาเกิดขึ้นอิทธิบาทสี่มาเกิดขึ้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั่นอยู่ที่ว่าเรามีฉันทะไหมบางคนท่านครูบาอาจารย์ไม่นั่งเฝ้าเราก็ไม่ทำไม่มีฉันทะต้องถูกบังคับต้องถูกบังคับไหมถึงทำแต่ยังต้องถูกบังคับหรือต้องบังคับตัวเองนี่นะยังน่าสงสารมากเลยแต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจนะมันขยันเองแล้วมันได้ผลเร็วก็ไม่หวังผลเหมือนคนสองคนคนหนึ่งทำงานเนี่ยไม่ได้รับงานแต่อยากได้เงินเยอะๆบางคนเดือนหนึ่งนั้นมีความสุขวันเดียว อีกคนหนึ่งท่านรับงานมีความสุขทุกวันแต่ถึงปลายเดือนก็ได้เงินเดือนเองถ้าเราปฏิบัติระหว่างคนก็เหมือนได้คนที่ทำงานหวังเงินเดือนไม่ค่อยมีความสุขปฏิบัติไปฟุ้งไปยิ่งปฏิบัติยิ่งฟุ้งนะยิ่งฟุ้งยิ่งขยันไม่อยากปฏิบัติในขณะที่คนที่ไม่ได้หวังผลรู้สึกการที่เรามีสติรู้กายก็มีความสุขมีสติรู้ใจก็มีความสุขขยันรู้วิริยะเกิดจิตใจจดจ่อจิตใจฟ้าใต้ควรอยู่ในกายในใจมีมังสาเกิดก็เกิดความเข้าใจปัญญาก็เกิดขึ้นประสบความสำเร็จในการปฏิบัติในจุดคือที่ใจเรานะใจเรามีความสุขที่จะรู้สึกตัวที่จะรู้กายรู้ใจก็ไม่ยากหรอกถ้าคนไหนรู้สึกทุกยากมากโดยเฉพาะถ้าปฏิบัติผิดนะทุกเยอะอาจจะจิตใจรับการปฏิบัติอยากปฏิบัติมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีศรัทธาแต่ไม่รู้วิธีก็จะบังคับกายบังคับใจตัวเองไปเรื่อยๆคิดว่าบังคับดีแล้วมันจะบรรลุทุกครั้งที่บังคับกายบังคับใจความทุกข์ก็เกิดแค่งูการปฏิบัติมันทรมานแต่ว่ามีศรัทธาที่อุตส่าห์คนทำปลอบใจตัวเองว่าจะร่วมทุกข์ด้วยความเพียรเรื่องต่างให้รู้เรื่องเรื่องต่างปฏิบัติแต่นั่นนะเนี่ยยกแก้วขึ้นดื่มเนี่ยก็ปฏิบัติได้เห็นรู้สึกเลยมันไม่มีตัวเรามีแต่รูปที่เคลื่อนไหวมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่หลวงพ่อปฏิบัติให้ดูนะดูเป็นต้องเข้าใจนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนท่านปฏิบัติให้ดูท่านขยับท่านตื่นโปร่งขึ้นมาเลยลูกศิษย์ก็เห็นเลยมืออาจารย์ก็ทำตามอย่างนี้ก็ไม่ตื่นได้แต่เปลือกของอาจารย์ถ้าคนไหนได้แก่ของอาจารย์ก็ตื่นคนไหนเห็นหลวงพ่อหยิบกล้วยเห็นแต่หลวงพ่อตื่นกล้วยก็ไม่ตื่นรู้จักใจลอยไหมผู้ชาย ระยะ ค่ะ แต่ว่าม ัน บางช่วงม ัน ก็ จ ะม ัน ด ี กว่าม ัน แล้ว บ างช่วงม ัน ก็ อันนั้นเป็นธรรมดานะธรรมดาอย่างนั้นทุกคนเวลาที่เรามารู้กายรู้ใจหรือชอบรู้ใจของเราเนี่ยบางวันรู้สึกดีเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันทำไม่เป็นเลยเป็นไหมไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะครูบาอาจารย์เคยสอนบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ทุกขั้นตอนไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเจริญเสื่อมเพราะว่าจิตนั้นมันแสดงของจริงให้ดูมันแสดงความจริงก็คือไม่เจริญได้ก็เสื่อมได้แต่เราอยากให้เจริญเราไม่อยากให้เสื่อมใจของเราไม่เท่ากันฉะนั้นเจริญเราพอใจแต่เสื่อมเราดิ้นใหญ่แบบดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมนะตัวนี้จำไหมเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเสื่อมอย่าตกใจเสื่อมนั้นดีใจโอ้เขาแสดงธรรมะให้ดูพอใจเราเป็นกลางนี่นะจะดูฉับพลันเลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาก็ดูจิตใจดูได้ดีเลยมาที่นี่หลวงพ่อพระพรหมนะไปที่ทางประจวบแล้วครูบาอาจารย์แล้วผู้ชมมีแต่ครูบาอาจารย์ชมเขาเนี้ยคล้ายๆเป็นแชมป์จะต้องรักษาใช่ไหมอันนี้เหนื่อยมากเลยรักษามากเลยคอยระวังวันก็คือนะจิตไหวพริบนี่ก็เห็นนะไปจ้องอย่างเคร่งในที่สุดจิตก็เสื่อมมันเห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหมดเลยจิตมันทำงานเร็วมันเป็นตีเรียนในการดูมากเลยดูยังงงไปหมดเลยงงสับสนพอจิตใจสับสนจิตใจวุ่นวายจิตเสื่อมจิตเสื่อมแล้วทำไงต้องพยายามทำให้ดีไม่ได้หาทางทำใหญ่เลยนะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วทำอยู่ตั้ง6เดือนไม่ดีเลยทำไปจนวันหนึ่งไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ทำนะมันเสื่อมก็ช่างมันพอมันเสื่อมก็ช่างมันมันก็ดีฉับพลันเลยแต่ว่ามันต้องเสื่อมเพราะเราปฏิบัติอยู่นะไม่ใช่เสื่อมเราก็ไม่ปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราปฏิบัติของเราทุกวันตามรู้ตามดูของเราทุกวันมันจะเลื่อนแล้วมันเสื่อมอย่างนี้ใช้ได้เราจะเห็นเลยอินพุตเหมือนกันทุกวันเอาทุกไม่เหมือนกันนี่แสดงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราครับไม่ได้ไม่แน่นอนแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเจริญแล้วขี้เกียจแล้วเสื่อมเราจะเกิดความสำคัญผิดว่าถ้าฉันทำฉันก็เจริญฉันทำได้เนี่ยที่มันเสื่อมเพราะฉันไม่ทำ นะเพราะงั้นเมื่อเราเจริญสติเสร็จแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องทำบ่อยๆทำเนืองๆนะทำต่อเนื่องไปอย่าย่อหย่อนนะทำทุกวันหลวงพ่อตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลย์นะ23 กุมภา 25ท่านสอนให้ดูจิตไปเรียนในท่านตอนเช้าดูตั้งแต่วันนั้นดูทุกวันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นตอนที่ต้องทำงานแต่ตอนเผลอๆเผลอๆก็ลืมดูหรือตอนนอนหลับไม่ได้ดูเวลาที่เหลือดูรูปเดียวมันมีฉันทาที่จะดูรู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นเรื่องหน้าเลยเรารู้อย่างอื่นเยอะแยะแล้วทำไมเราไม่รู้จิตใจเลยรู้สึกจิตใจเป็นเรื่องหน้าศึกษาที่เลยขยันดูดูแต่ไม่ได้หวังผลอะไรดูรูปเดียวเรารู้สึกว่ามันหน้าดูหน้าเรียนรู้ก็จะเห็นเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายพอมันร้ายเราหาทางต่อสู้ใหญ่พอมันดีก็หาทางรักษาสู้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้รักษายังไงก็เอาดีไปไม่ได้เข้ารู้เข้าดูเป็นใจมันหมดปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้จริงนะตอนนี้ใจมันรู้ทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางเมื่อปฏิบัติในจุดสุดท้ายที่เราปฏิบัติกันก็คือการที่จิตของเราเป็นกลางกับสังขารหรือเป็นการจะเป็นกลางกับความปรุงแต่งทุกชนิดความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวไม่หลงดีใจความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าอยู่ชั่วคราวไม่เกลียดมันไม่ต้องไปเร่งมันใจให้เป็นกลางรู้ไปผู้พันรู้สึกไหมผู้พันรู้สึกไหมรู้สึกไหมอย่าบังคับมันนะเริ่มบังคับแล้วทราบไหมนะฮะเออรู้ไปเรื่อยเรื่อยคราวนี้หลวงพ่อชมแล้วคราวหน้าเราเป๋นะเดี๋ยวเราจะต้องรักษาแชมป์แล้ว หลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยสอนผมบอกว่าที่ผมสวดมนต์แทนการนั่งสมาธินี้เวลาสวดมนต์เนี่ยตอนที่ผมสวดก็จะรู้สึกที่ปากขยับแล้วก็จะได้ยินเสียงขยับไปขยับมา เนี่ยมันก็ได้สมถะจะทำให้แต่จิตใจก็ได้สงบได้แต่ไม่ได้สวดก็หวังสงบนะสวดเองนะหรือสวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีความสุขอย่างเวลาจิตใจเราว่าวุ่นแล้วเราทำอะไรไม่ถูกแล้วเรากราบพระเวลากราบพระระวังใจที่ดีๆนะมีความสุขใจง่ายทำความรู้สึกเหมือนเราพระพุทธเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าก ลาบองแทบเท้าท่านท่านความรู้สึกในใจเราเรียกกลาบองแทบพระบาทเลยจิตใจจะมีปีติมีความสุขเรื่องฉับพลันเลยด้วยอำนาจของพุทธานุสติพอเรากลาบได้จิตใจมีความสุขมีความสงบรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความสงบปฏิบัติแล้วจะเลยได้ปรัชนาต่อเลย อุบายที่หลวงพ่อให้ผมสวดตรงนี้เพื่อให้เกิดสมาธิแทนการนั่ง แทนการนั่งเพราะนั่งเราเก่งนั่งเราเพ่งไว้เพ่งชูธรรมดูออกไหมว่าการนั่งเพ่งน้อยลงเพ่งมันนะแต่ยังมีนิดนิด ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินจริงๆแต่ว่าเมื่อก่อนนี่สังเกตไม่ออกแต่ตอนหลังนี่จะเริ่มเห็นชัดว่าตอนนี้เราเพ่ง ดีนะ ไปรู้สึกได้ทัน ดีนะคอยรู้ไปอย่างที่พวกเป็นคือการความก้าวหน้าทางปฏิบัติก็คือสติของเราเกิดไหวไหมสติเกิดขึ้นมาก็คือเรารู้ทันตัวเองเรารู้ทันได้ไหวขึ้นรู้ทันได้ชัดเจนขึ้นแต่เดิมต้องปรุงแต่งหยาบหยาบถึงจะเห็นเช่นต้องโกรธถึงจะเห็นต่อมาเราฝึกรู้ฝึกดูเลยขัดใจแค่ก็เริ่มเห็นสติเราเร็วขึ้นหรือตั้งท่าแต่ก่อนต้องเกรงเครียดปวดพอเส้นหลังเส้นแล้วถึงจะรู้หรือนี่เกรงในใจนิดๆก็จะรู้สติจะว่องไวค่อยๆรู้ไปนะ ม ัน เหม ือ นค่อยๆหล ุ ดไปทีละ ใช่ใช่ ท ี ละกรอบ นะค่อยๆทีแรกอยู่ในที่แคบๆรกรูรังนะค่อยเดินไปได้เดินในป่าซึ้งๆค่อยๆโผล่ขึ้นเดินไปครูบาอาจารย์บอกว่าทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทะลุออกที่แจ้งมันแค่เราแหวกขยับทิ้งไปเรื่อยหลอกไหมเหมือนแหวกทิ้งไปเรื่อยทิ้งขยับไปเรื่อย ผมคือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับเวลาเรากวาดขยะเสร็จแล้วเราชอบซุกใต้ ผ มจะมองไม่เห็นอะไร เลย เรามองบนตรง นั่นแหละคือหลักของสมาธิสมถะผมกิเลสเรียกว่าเอาหินทับหญ้านี่ก็มาตรงทับขยะ เดี๋ยวนี้นี่เหมือนเลิกผมมาแล้วพอเห็นแบบผ ี ้เ รามีอะไรต้องปรับ เนี่ยนั่นให้รู้แต่ไม่ต้องปรับนะมีอะไรต้องปรับนี่เป็นทิฏฐิที่ผิดทฤษฎีที่ผิดให้รู้ไปรู้ไปจนกระทั่งกิเลสเล็กน้อยก็แฝงอยู่ในใจเราไม่ได้แต่เดิมเราต้องไม่ได้สั่งครูบาอาจารย์เราส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาท่านก็เปรียบเทียบแบบด้านนอกเหมือนหินทับหญ้าแต่เราชาวเมืองชาวกรุงเหมือนกลมทับขี้ฝุ่นไหมต้องไปหยาบไปใต้กลมสภาวะอันเดียวนี่พอรู้ทันรู้ทันนะมันไม่ซ่อนค่อยแหวกออกแหวกที่ซ่อนอยู่ก็ถูกเราแหวกพ้นไปเลยปัญญาตัดต้อไปเรื่อยๆก็ถึงความบริสุทธิ ์ก็รู้สึกเหมือนแปลกนะของตอนนี้แบบพอมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในพอสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกด้วยหมายถึงว่าการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ข้างแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็ตัวเรามันก็เปลี่ยนแบบมันค่อยๆเปลี่ยน เปลี่ยนนะก็จิตของเราเป็นผู้สร้างภพมันจะจิตเราผ่องใสโลกมันก็ผ่องใสนะจิตของเรามองแมนโลกก็มองแมนด้วยก็จิตของเราโปร่งโล่งว่างนะถ้าคนรอบๆตัวเราเริ่มมีความสุขแล้วเรามีความสุขให้คนแวดล้อมเราเองต่อไปเราถึงจะชวนเขาปฏิบัติได้บางคนไปเข้าบ้านมายิ่งร้ายกว่าเก่าอีกกลับบ้านขี้โมโหเจอใครก็ด่าแกงพวกไม่มีธรรมะฉันพวกบีไม่มีใครก็มาด้วยนั่นเราปฏิบัติรู้ทันตัวเองนะจิตใจโปร่งโล่งเบาสะอาดสว่างไปด้วยคนรอบๆเรามีความสุขแต่เรื่องนี้เราพอชวนได้แค่ปฏิเวทถึงไงปฏิเวท กล ั วไม่ได ้ ไ งเอากลัวไม่ได้ยินเป็นไงบ้างอะไรนะแล้วมีฉันทะก่อนวิริยะเกิดแต่รู้สึกไหมเราปฏิบัติเราเริ่มมีความสุขการที่เราปฏิบัติไปแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันจะทำให้เรารักที่จะปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเท่าไหร่เราเกรงเครียดไปทั้งตัวนะมันจะทำให้เรากลัวการปฏิบัติดังนั้นปฏิบัติถูกต้องเนี่ยจิตใจเราจะสบายยิ่งขยันปฏิบัติแล้วยิ่งทำยิ่งชอบยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุกไม่ใช่ปฏิบัติแล้วยิ่งเครียดไปเรื่อยๆจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่แข็งเครียดหนักๆนะซึมซื่อๆเนี่ยอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวเกินเหตุการณ์นี้พอเราหัดทำไปเรื่อยจิตใจมีความสุขมันก็ยิ่งขยันทำตามไปคุณนรงค์เป็นไงคุณนรงค์ยังบังคับอยู่หรือเปล่าตัวออกไหมนะยังไม่หมดนะจะทำยังไงดีมันบังคับอย่างนี้เราจะทำยังไงดีล่ะนั่นน่ะสิแล้วคุณจะลงไปทำยังไงมันบังคับไว้แล้วมันหนักๆเนี่ยเราจะทำไงดีรู้ลูกเดียวนะอย่าอยากแก้นะถ้าเราอยากแก้นะเรายิ่งหนักกว่าเก่าอีกเกิดไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยพอเข้าใจไหมต้องทนนะเข้าใจตอนนี้เข้าใจที่เห็นผลยังไม่ได้เห็นสภาวะเรายังบังคับอยู่รู้สึกไหมดับใจที่ยังบังคับอยู่เรายังไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามอะไรหรอกยังบังคับไว้การบังคับจิตให้นิ่งๆนี่คือปิดกั้นการเจริญปัญญาแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านนั้นทำความสงบนี่คนละเรื่องกันนะทำความสงบเพื่อให้จิตสงบได้พักผ่อนจิตใจมีกำลังแล้วมาเจริญปัญญาต่ออย่างนี้เรียกว่าทำสมถะแต่ว่าคิดจะปฏิบัติต้องนั่งบังคับตัวเองนะตัวต้องแข็งกายต้องแข็งใจต้องแข็งอันนี้ทำผิดแล้วรู้จักใจลอยไหมไงฟังหลวงพ่อก็เหนื่อยผู้พันจะไปหา หน ึ่ งอย่างของพ่อก็เมื่อกี้ที่ฟังหลวงพ่อรู้สึกว่ามีตัวมันอยู่ที่มันไม่รู้เฉยๆมันจะค่อยๆทำงานเข้าไ ปให้รู้เฉยๆให้รู้ทันว่ามันพยายามเข้าไปจัดการแต่ให้รู้ทันเลยใจเราเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงมัน รู้นะว่าเข้าไปแทรกแต่รู้เฉยๆรู้ทันรู้เดียวให้ทำนะเดี๋ยวจะเหมือนเด็กผู้หญิงที่หลวงพ่อบอกไปไหนครูบาอาจารย์ชมนะรักษาชั้นตอนนี้แน่นอึดเลยอย่ากลัวนะอย่ากลัวอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปกลัวมันคอยตามรู้มันแหละถึงเรากลัวว่าห้ามมันไม่ได้ก็ไม่อย่าไปกลัวมันเวลาเราดูจิตใจเราแล้วเราเหมือนตำรวจสายตรวจตัวสายตรวจเวลาดูนี่นะดูสบายสบายใช่ไหมค่อยๆดูไปเรื่อยๆผู้ร้ายมาแล้วค่อยจัดการเวลาเรารู้ทันแสงเราก็รู้เราไปเรื่อยๆกิเลสมาแล้วก็ค่อยจัดการค่อยรู้ทันอยู่เฉยๆแล้วก็เฉยๆแบบสบายๆไม่เหมือนพวกทหารที่ยืนเฝ้าหน้าบ้านนะยืนตัวแข็งๆยืนสองชั่วโมงเพื่อจะตายยืนตัวแข็งๆถ้าแบบพวกเต้ายางตามบริษัทนี่นะนั่งๆนอนๆสบายผู้ร้ายมาแล้วให้ตื่นขึ้นมาดีกับมันใช่ไหมเรื่องเป็นทหารเต้าเองยังไม่หมดทำตัวเป็นทายาทก็ผู้ร้ายมาก็ขึ้นมาบ้างเขาพูดถึงการบังคับนะอย่างบังคับอย่างควบคุมตัวเองทำที่มากับตัวเยี่ยมใจลอยเลยผมยาวไหมกุ้งเป็นไงกุ้งพยายามมานี่พูดผิดไม่ได้นะตรงให้เป็นธรรมชาติเนี่ยกุ้งอย่าไปบังคับให้เป็นธรรมชาตินะตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติรู้ไหมขนาดเนี้ยรู้สึกปรับตอนนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติยังแข็งอยู่รู้สึกไหมมันจะโปร่งโล่งไปหมดนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลต้องแท้ว่องไวควรแก่การงานจิตจะรู้ตื่นเบิกบานจิตจะสงบสะอาดสว่างไหมดีๆทั้งนั้นเลยโล่ในขนาดเดียวกันนั่นแหละตอนนี้ยังบังคับนะพุ่งหลวมไหมบังคับมันอยู่เขาพูดคุณนันยกเว้นไม่ต้องไล่คอยรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วแล้วพาใครมาเคยฝึกยังคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้สิบแล้วเหรอสิบต้องฝึกได้แล้วเวลาอยากกินขนมนะให้รู้ว่าอยากก่อนนะเคยอยากกินขนมไหมเวลามันอยากกินขนมแล้วรู้ว่าอยากเคยอยากดูหนังไหมอยากดูการ์ตูนอะไรไหมถ้ามันอยากแล้วรู้ว่าอยากก่อนนะไม่ดูทีหลังให้รู้ว่าอยากก่อนเคยอยากออกคุณแม่รู้ไหมตอนนี้เกิดแล้วรู้ไหมเกิดรู้ว่าเกิดนะนี่เราไปรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะเด็กๆก็หัดได้นะเด็กๆยังไม่รู้เรื่องอะไรยังเป็นผู้ใหญ่มันคิดมากคิดมากยากนานทำใจให้มันเด็กๆนะไร้เดียงสาดูไปมันเป็นยังไงรู้ไปปฏิบัติแบบไร้เดียงสาไปเลยปฏิบัติแบบคนมากมากวางท่ามากเหนื่อยเครียดห้ามส่งกันบ้านเป็นไงรู้สึกบ่อยไหมหลวงพ่อประมาณนั้นมาหาหลวงพ่อแล้วมันก็จะขยันไปสามสี่วันแล้วก็เริ่มเฉื่อยเป็นธรรมดาทำไมหลวงพ่อรู้นะเพราะหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์แล้วชื่นอกชื่นใจมาไม่เกินอาทิตย์หรอกเดี๋ยวก็แห้งเหมือนกันนี่ถ้าเรามีโอกาสไปหาครูบาอาจารย์ก็สบายสบายในช่วงแต่ถ้าไม่มีเวลาจะไปไม่มีค่ารถจะไปนะโหลำบาก ต้องช่วยตัวเองนะคอยรู้มาดูเราเนี่ยใจหนีไปแล้วทราบไหมเนี่ยหลวงพ่อไล่ๆเท่านั้นเดี๋ยวกลับบ้านก็สบายช่วง พี่เขาอยู่ไม่ได้ยินครับก็ใช้เส้นใช้สายอย่างในห้องนี้ไม่กันไม่ค่อยได้ย ิน แหละเงินต้อง แ ก่ แต่อาจจะเป็นหลวงพ่อแล้วไม่ได้ทำจับได ้ฟังอีพีสามได้ไหมฟังซีดี ต้องหนังส ืออ ย่างเด ีย ว ครับอ๋อเหรอแล้วต้องอ่านหนังสืออ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆนะไม่ใช่อ่านทีเดียวแล้วบอกให้อ่านหนังสือแล้วก็ให้ย้อนมาอ่านใจของเราเองนะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านหนังสือทั้งหลายหรือฟังธรรมะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติก็คือการที่เราไปตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปอย่าใจลอยอย่าเผลอไปอย่าบังคับตัวเองไว ้ ดังๆนิดนะพ่อแก่แล้ว การที ่ เราร ู้ ท ัน กายรู้ทันใจมันจะเกิดสภาวะพร้อมก ันไม่รู้ทีละอันรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวอย่างตอนนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ไหมเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กำลังรู้เรื่องที่คิดอยู่ธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเราไปรู้เรื่องที่เราคิดอยู่ไปรู้อารมณ์ปัจจัยเราก็รู้กายรู้ใจเองไม่ได้เวลาที่เรารู้กายเราก็ไม่รู้ใจเวลารู้ใจเราก็ไม่รู้กายจิตทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าสังเกตให้ดีนั่งฟังหลวงพ่อสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยแล้วหน้าหลวงพ่อก็เบลอๆไปรู้สึกไหมหลวงพ่อจะแสดงปฏิหาริย์ลองมองเห็นใครก็ได้ลองมองหลวงพ่อติดเด่นหน้าหลวงพ่อจะต้องเบลอๆไปมองได้ไม่ชัดคงที่หรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดระดับไม่ใช่ปฏิหาริย์นะในขณะที่เรามองเราก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้คิดขณะที่คิดนะก็ไม่ได้มองขณะนั้นก็ไม่ได้ฟังด้วยตอนที่ฟังก็ไม่ได้คิดแต่ต้องฟังสลับกับคิดสังเกตออกไหมไม่ในขณะที่ตามองเห็นรูปก็รู้แต่รูปอย่างเดียวขณะที่หูได้ยินเสียงก็รู้แต่เสียงอย่างเดียวขณะที่ใจคิดก็รู้แต่ความคิดอย่างเดียวรู้แต่เรื่องที่คิดอย่างเดียวนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้ว่าลมเล็กตั้งได้อย่างเดียวสลับไปสลับมาแต่มันสลับเร็วสลับเร็วจนเรารู้สึกเราดูอยู่ตลอดเวลาฟังตลอดเวลาคิดตลอดเวลาแต่ถ้าสังเกตให้ดีมันสลับไปนั้นจิตรู้ว่าลมเล็กตั้งได้อย่างเดียวนี่บางคนไปทานอาหารนะร้านที่มีนักร้องสวยๆด้วยมีดนตรีครอบๆด้วยอาหารก็อร่อยด้วยแพงๆด้วยพวกนี้ขาดทุนเพราะขณะที่รู้รสเนี่ยนะแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยขัดคุณไปแล้วถ้าอุตส่าห์ร้องเราก็ไม่ได้ยินขณะที่ดูสาวสวยนั่นแหละกินอาหารเนี่ยไม่รู้รสเพราะงั้นพวกนี้ขัดคุณนะบริโภคได้อย่างเดียวแต่ซื้อค่าบริโภคหลายอย่างไม่ฉลาดนะงั้นอยากฉลาดก็จะกินก็กินนะไปสนใจดูอะไรก็ไปฟังเพลงประกอบเคยรู้สึกไหมเห็นหรือเราไปยืนริมทะเลหรือบนภูเขานะมองโลกกว้างๆภาพข้างหน้าเราดูใหญ่โตโลกใหญ่เบ้อเลิศสังเกตให้ดีเวลาเรามองแล้วเรามองเห็นจุดเล็กนิดเดียวเรามองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเราก็ได้เรามองแบบต่อจิ๊กซอว์สังเกตไหมเดี๋ยวเรามองตาซ้ายเดี๋ยวเรามองตาขวาเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยๆสแกนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับภาพสร้างภาพรวมขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาเรามองเห็นได้นะเป็นจุดที่เล็กนิดเดียวงั้นรูปในโลกมีเยอะแยะแต่รูปที่เรามองเห็นมีนิดเดียวเสียงในโลกมีเยอะแยะเสียงที่เราได้ยินแต่ละครั้งมีนิดเดียวอย่างนักร้องสารร้องนะใจลอยนิดเดียวไม่ได้ยินนะงั้นเราสัมผัสโลกได้นิดเดียวอยากเป็นเจ้าของโลกของโลกมันไม่ฉลาดเราดูหน้าคนข้างๆนะแล้วเราจะพบเลยว่ามองหน้าก็ได้ไม่ชัดหรอกลองมองดูเลยข้างๆเราจะเห็นเลยว่าจริงๆเรามองหน้าก็ได้ไม่ชัดเราเปลี่ยนจุดที่มองไปเรื่อยๆรู้สึกไหมมองตรงนู้นทีตรงนี้ที แล้วก็ต้องอาศัยความจำแล้วถึงจะจำมากไม่ได้เมื่อตามองเห็นอะไรตามองเห็นสีเล็กๆที่เดียวตาไม่ได้มองเห็นหน้าคนตามองเห็นจุดของสีเล็กๆตั้งนี้หูก็ได้ยินเสียงนิดเดียวจมูกก็ได้กลิ่นนิดเดียวลิ้นก็รู้รสนิดเดียวอย่างอาหารหนึ่งคำเนี่ยมีสารพัดรสเลยนะในอาหารหนึ่งคำแต่เรารู้รสที่เด่นๆกันอยู่ขัดคุณทั้งนั้นนะเป็นมีปฏิฐานหลวงปู่ดูลย์บอกกล้าอาหารเนี่ยฉันข้าวคงจะไม่อร่อยนะเขามีสติต้องเกิดๆเลยอร่อยหลวงปู่บอกไม่ใช่กล้าอาหารเนี่ยฉันข้าวเปล่ายังอร่อยเลยนะเพราะว่าท่านบอกว่าประสาทลิ้นของท่านรับรสได้ชัดเจนเพราะท่านสติสูงแล้วท่านเกี่ยวข้าวปลาโอ้ข้าวนี่หวานข้าวนี่หอมด้วยของเราไปเกี่ยวอะไรก็ไปดูอยู่นะรสอะไรบ้างยังไม่รู้ถ้าเราขาดสตินะทั้งอันนี้พอนะใครฟังไม่รู้เรื่องก็เอา MP3 ไปฟังเอาเองต้องฟังนะต้องทนบทคนไหมคนฟังจะเป็นปีบางคนตั้งครั้งเดียวรู้เรื่องจิตตื่นขึ้นมาบางคนสองตั้งครั้งรู้เรื่องบางคนปีหนึ่งสองปีสามปีรู้เรื่องบางคน20 กว่าปีไม่รู้เรื่องก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกคนฟังหลวงพ่อเรารู้เรื่องคนไหนฟังแล้วคิดมากไม่มีวันรู้เรื่องแต่คนไหนไม่ต้องคิดมากไปอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เข้าใจเพราะหลวงพ่อไม่ได้สอนธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้หลวงพ่อบอกแค่วิธีที่เราจะปฏิบัติคือให้คอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจกายกับใจถึงจะแสดงธรรมะของจริงให้เราดูนะรู้ด้วยตัวเองเชิญกลับบ้าน